أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واقعہ د سلیمان علیہ الصلات والتسلیمات دې ځای پورې راورسېدا چې هغه بلقیس د خپل ځین را روانه شو او سلیمان علیہ السلام ته پته ولګېد چې هغه راځي ملاقات لا ناغه د هغه د عرش د هغه د تخت د وروړو تنظیم مخکې وکړو. او ظاهره ده چې سلیمان علیہ السلام معجزه د سترګې پرب کې تخ الته حاضر او دا غې نه رستو د الله سناګانې وي چې هاذا من فضل ربي دا د الله فضل له پما باندې چې مال داسې معجزات را کړی دي. او دیکم زماز میخ دی چې زه شکر کوم او کنه شکر کوم. او دا غې نه رستو د شکر فایده ذکر کړه چې د شکر فایده دا ده چې انسان ته فایده رسی چې څوک شکر کوونکې دی شاکر مشکور چې د چا شکر و باسلی کی گی اغت اینو پیدا نشتا مانا اللہ جل شانوت شاکر ہوئی شکر استون کی دا مشکور ہوئی اغا چاہتا چی دا اغا شکر ہوئی استی چی زمون خلق اکثر دا ختمت لکی نو یا پوئی گی نا او یا سوچ نکلی نا اکثر ہوئی میں تمہارا مشکور رہوں گا مشکور نا میں تمہارا شاکر رہوں گا. مشکور خو مطلب دار ہے جی تب زمان شکر ہو باسی نو دا ټکی غلط ته خو لکه استعمالي کې اکثر خلک خطونو کې استعمالي د غټو خلکو خطونو کې مونږ ولیدل چې دا ټکی غلط استعمالي. مې تمہارا شاکر رہوں گا زبستا شکر واسم کنه مې تمہارا مشکور رہوں گا ګولټا شاکر داغه چې د الله شکر کوي کنه فائدې غته ده. او دا شکر چې کوي نه د الله د شکر ته هیڅ حاجت نشته غنی کریم ذات دی. او سليمان عليه السلام خپل کسانو ته یو حکم کوي دا تخت کوم دا غیر دی دغه لګه تبدیلیو کې رد بدل پکيو کې زلګ د دې عقل امتحان له. قال سليمان عليه السلام ويل نكرو لها عرشها ناشنا کې دې زنانتا دې بلقیس تا تخت دې بلقیس بنت شراحیل ظاهر دادا دپلارو می شراحیل لکې دې شغه بادشاهو ځکه مشهور چې کوم نسب قرطبی راغستې ده ناغوی بلقیس بنت شراحیل بن مالک ابن ریان دا د یعروب ابن قحطان نسل ګره. او سو کوی د دې پلار چې ناغا انسان او مور جنی واسو د دې اگستا اسرایلیات دې داغه کیس درک نه لګي په سر او په خبرې دي انسان را او کی دې چې د پلار نه پس دا بادشاہ شوی. نکرو لها عرشها ناشنا کې دیلا تخت دی ننظرو مونږ ګورو مونږ امتحان کوو اته تدی چې آیا دا هدایت مومي ام تکونو من الذین لا يهتدون یا ککیږي دا غچانا چې هدایت نه مومي مونږ ګورو لګون تا. او بنیادی وجه هم داغه د بادشاہت صلاحیت او لیاقت معلومولو چې دا د بادشاہت باندې قادر ادا وکنه والله عالم. او که چرته په دې قادر یو دور عقل پکین به مقصد داغه توحید طرف ته راوستلو او د الله د احکام مطابق کولو تخ کې هغه شان چلو شرط بدل مانه شاته چې کوم ملغلره لګیدلې وي هغه مخ کې ولګیدې مخ کې چې کوم معراب لګیدلې هغه بل ګټ ته ولګید دی خو چې سې لګیدلې هغه دی خو شو خو کېم تبدیلی رااله نور هغه دی خودوم رله چې لګره دو بدل پکې شو پاغه تخ کې ملغلره پکې هغه دی خو شو د ګولونو شکل پکې بدل شو. نو فلما جاءت کله چې هغه راله ظاهر دا چې راغلی ده نو خامخا به پروتوکول دغې وی کوو ولې بادشاهانه ده او بیا په خو مقصد راغلی ده خو دلته کې غیر ضروری خبرې قرآن کریم نه ذکر کوي. په دغه دوران کې هغې ته وویلی شو قیله چاوا ته ووی اوس پته نه لګي د قایل چا ووی ظاهره ده چې د بادشاه په عمایدینو کې دی ما نه د سلیمان علیه السلام څوک خاص وزیر دی یا سلیمان علیه السلام پخپله دی وویلی شو ده اها کذا عرشو آیا دغه شانتې دی تختان تخت داسې پروت و نو هغې ورته داسې وکتل نو قالت دیوی کانه هو گویا کی دا خو یقینی غویم گویا کی دا خو یقینی غری ګوره خبره ده شک نه شروع کړه په یقینی ختم کړه او خیاره خزله دام نه وی چې نه دی ادم وی چې دام نه وی چې دی بلکې په داسې انداز خبره وکړه چې گویا کی دا خو هغه دی گویا کی دا خو هغه دی معنی دا دی خو دې کې تاسو رد بدل کړی دی تا هغه دی او دې کې معجزه ښکارا شو هغه ته چې دا خو پیغمبر دی ته دوره لوی مسافت ته وګوره او دا څنګه زما تخدل ته موجود دی خو بخول دی کې او دې چې دوره قادر دی الله والا قدرت ورکړی دی وسې ورکړی چې زما تخدا هغه ځای نه په سیکنډونو کې دلته راوړی شي نو سمدستي وی واوتین العلم واوتین العلم او راکړی شوی وه مونږ ته پویا من قبلها مخکې د دې نه په کمال د قدرت د الله او ستا د نبوت په حجت باغې په دلیل او کنا مسلمین او مونگا اسلام لرونکی مونگا مسلمانانو مونگ مخینا مسلمانان شویو جی آغا زین چرا روانو اسلام مسلمانان یا اس مسلمانان شو کنا شو مونگ اس تابدار مونگ تا خپا تولگی دی چطن نبی دا اللہ او مونگا ایمان ترالی و کنا مسلمین و کنا مسلمین یا اسلام مراتن اراده داغی او مونگا اراده لرونکی دی اسلام دا مخینا مانه زموږ نیت د اسلام راوړو اوس دې کې دا شوبه د فقهي چې دا تم روخ یاره خزه دا چې دا غیاره خبرم دوه خيار تیا دا کوم مشوره کیم دوه خيار تیا دا سليمان عليه السلام ته پته ولګي دا عقل مند دا عقل مند سره چې ته کافر نشي پاتې کېږي خامخا به مسلمانۍ ایمان ته برازي نو دا ولې دې دو نور بندګي کولاو شرکې کاو نو په دې منس کې جمله ذکر کړي د دې لپاره چې دا وه هم د فقهي چې وا سوده او بن کړو دی بلقیس لرام دی بلقیس لرا بن کړ سو ما کان تعبد من دون الله هغه چا چې ودا چې بندگی کول دا غي به د الله نه د سنه بن کړو د الله د بندګي نه ان عبادت الله دی بند کړی وا بند کړی و دی لرا هغه سوچ دی بندگی کول به د الله نه دا الله د بندګي نه زاد المسير ابن جوزي رحم الله ظاهره ده چې بند کړی ودل دا اسود د فعل دی او دا ماکان تعبد من دون الله ولا فاعل له او په کلام کې مفعول به غیر صریحي حذف ده معنی صدها عن عبادت الله زاد المسير ابن جوزي ده کې او بل قول مشته حافظ ابن کثیر نقل کړو او زاد المسير ابن جوزي انور علماو چې سود ده کې ضمیر دا سليمان عليه السلام ته راځي دی یا الله ته او معنی دا ده چې وسود ده او بند کړه دی لرا سليمان عليه السلام بند کړه دا سليمان عليه السلام یا بند کړه الله ما کان تعبد من دون الله دا بندګې دا غچانه چې ودا چې بندګي کول دا غي به دا الله نه دا توجیب کوم شوی دا انها كانت من قوم كافرين یقینا ودا دا قوم کافر نه او الله بند کړه او ظاهر دا چې دا غي کوم انابت هو ان ابد چې بچا کی الله حق تراولی یا سليمان عليه السلام بند نکلا دا دریواله توجیهات په دې باب کې صحیح دي او دلته دا دریواله معنی کې دي بیا دا چې کله هغه ځای تراله نو دې ځکه کې کیسه شروع شوه چې سليمان عليه السلام چې وکړه ډیره خیسته وه وی غوې چې دا خو زه په خپل نکاح کې راولم د سليمان عليه السلام نوری خزیوی سل خزیوی انبیاءو تا اللہ اجازت ورکڑی اکیدی شی پاغ دور کی شریعت جدا دنو پر گنو می اجازتو لکا سنگ چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بندیز نو نو دا غشانتی نور انبیاءمو اللہ والا طاقتم ورکڑی حدیث کی رازی چی پیوش پکی سلو بی بیانو سر کوروالیم کڑو اوی اللہ با مجاہدین پیدا کی مخی را روان دی انشاءاللہ تب خبرو کو بیا او صحیح حدیث دی د بخاری. باقی او سړی دا په خپل ځان نه قیاس کوي چې بعض کسان داسي چې هغه یره دا زمونږ عقل کې ناراضي نو ست عقل کې خو دا معجزه راځي چې په سکندونو کې تخل ته حاضر دی. باقی دا چې انبیاء او الله طاقت ور کړی د یو نبی طاقت د سلويختو جنتیانو د طاقت برابرۍ او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلويختو ځوانانو برابر دی او چاوی د سلورو سو ځوانانو برابر دی. نو خپل سوچ کوه دا خود انبیاء او کنټرول لري اغي سره چې دادی لګی دی اغي الله طاقت ور کړی نو دا اغي ویل کې داراله چې زو سره نکاح کو پیریانو وته وی چې جیتو سره نکاح کې خور دې په پنده دور دور وسته دي ویغو چې دا بوسنګ معلومه مې دا پشته په کنيشته به نو یې سم دستي حکم وکړي او بنگلا تیار کړي. بنگلا تیار شو دې شیشونه او کته په کې لاندې اوبره وستي او دا اغه د پاسه د شیشې فرشه چولې شوې ده نو کته اوبره واني دی او به بهيږي او میان په کې ګرځي را ګرځي خور دې نهر دې یا کندا ده او سلومبي سر کې چې شړې را نه ودی نو سوچ دا کې چې دا خو کندا ده خامخا په انسي برکې چې لون نشم نو وی قيل لا ادخل الصرح ویل شو دې تا داخله شه دې بنگلې تا فلما راته کله چې دې هغه ولیدنو حسابته لوجا ګمانې په وکړو د غلې د ابو د چپی د ابو وکشفت عن ساقه ها اوچته کله جامد پندو خپلونه او سليمان عليه السلام چوکتل نو واقعي وختو به هغه بیا غي ته ویل چې چلو ګدا خو زپنه کا اخلم او شبړه ناغي وته ویل چې دا شلو کچې مونږ ته چل لازی د وایشتا وینوره استعمال کړه نوره چونه داغه وخت نه د ارتالو په شکل کې یا په نورو شکلونو کې داغه نه دواینه جوړیږي او هغه هیر ریموینګ کوي کنه ماغه لړکې بال صفای کنه نو هغه بال صفا د وایو وروته دا کو بکو کی سی ودی د څه ضرورت دی کم سند دی چې تاسو کیسو ذکر کړی دی په تفسیرونو کې خدا الله پوښه قران کریم دلته دا نه دی ذکر کړی نو سليمان عليه السلام دومره داغه له عام دنیا دار بادشاہ په شان دی حساب کړل حالانکه هو نبی دی داغه زما ستاسو ذهن کې دی شوې لیونیا اته په ځان انبیا قیاس کې او په نیکانو خلقو کې زمون په اولیاء الله دا بدګمانې نشته چې دا غي دا ذهن راشي چې را دا کوم او دا ګورم او کولی دا کولی نه دا پنده باندې وښښتاو کنيشتم او بیا دوره به باقی چې سليمان عليه السلام لګي معاذ الله نو دا غي پندو ته ګوري هغه پیغمبر دی دا الله دا ټول بکواس تا پرې دی قران کریم کې دلته هیڅ درک دا غي نه لګي نه په صحیح حدیث کې چې دشتا که تفسیرونو لیکلی دی شیخ القرآن وی الله دی وبخي والله دی خبر نور نډکی وی تب تفسیر دی تب تفسیر تپلی بږي وس کم سند دی دی واقعې چې ذکر کینو مولا که ذکر کای ٹھیک ده نو خلقو ته بدین یا ذکر کړه که سبال غی سے تفسیر د اردو مردو پښتو غوري کنه نو چې غی ته بزین کې پرته چې خبر غلط ده ضرورت پیو کا بدین یا ذکر کا او ډیره پاره چې خلق سے خبر شي دا غی چې د انبیاء مبارک کې بدګمانه پیدا شي اصل خبره بلوا اصل خبره دی مقام کې تفسیر کبیر کې امام رازی بلکې د ټولو نمخ کې ابن جریر لیکلی دا ابن جریر هغه تفسیر دی چې حافظ ابن کثیر هغه ته محتاج دی خپل تفسیر دا غنه نقل کړل دی ټول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته چاوي ظاهر دا عالم بوزه کې ابن جریر باندې رسوخ نه پويږي ویزه کم تفسیر ډیر ګورما چې ما د الله په کتاب پوښم هغه ته ابن جریر ګوره ابن جریر ټول تفسیر به روایت ګڼ روایت را نقل کړي ناغه ځان خلاص کړ د خپل مجتهد دی ګور ابن جریر مقلد نه دی خپل ځان له دا خپل مذهب دی مجتهد دی ناغه بلا روایت را نقل کی او بیا داغه نه خلاصوم رو باسي چې کوم غوري نه پکې ذکر کی نو ته خپل وګوره روایت سند ته وګوره نشي کمزوري نو کته وګوره ځو کنه حافظ ابن کثیر لګی ابن جریر ټولو کو ته تلخیص یو کو چې پای کې کوم صحیح صحیح روایت نو هغه ټول لاون ټول ابن کثیر جو ابن کثیر سره دا ابن جریر مختصر دی تلخیص یې ښه او بهترین تفسیر دی ابن کثیر دغه وجره چې سعودي کې دا په یونیورسيټو کالجونو کې ویخه موږ دلته خو نظام ډیر غلط او بیکار روان دی هلته چې د لسم نه موږ سره خپل علاقان په نیوټاون کې کراچۍ کې د لسم نه چې کمړو کې فارغ شي کنه نه هغه ابن کثیر ویلی بیا او دوره پوهیږي په قرآن کریم باندې ولې هلته کې باقاعده د دې مستقل پیریډ لګي چې د په درې صنف کې تقسیم کړی دی مانا په درې کلاسه کې او په دوه کلاسه کې نه هغه باقاعده وي نو ځای له علما به وته وي ناغه چې څنګه روزی کنه نور خو پری داغه د حدیثو نوم خبر ابن کثیر کی خدا حدیثو خزانه ده غن حدیث را جمع کړی دی او هغه یو عالم مې خو پوي په مسله باندې نو په دې مقام کې اصل خبره دا و چې دا زکه وته وی چې دې تن نو چې یو خو سليمان عليه السلام رومبه هغه بادشاه دی چې د شیشو کارخانه لګولې د شګو نه د دریاب د کانو نه به شیشه تیارې دي زکه دا شیشه تیاریږي د شګې نسل کې دا صفاکیږي دغې نه تیاریږي ناغه رومبه د شیشو دا ګلاسونه او د شیشو جګونه او د شیشو پلیټونه دا صنعت شروع دا په ملک کې او دا په ترقه وړومبه بادشاه دی بازي مورخین وی چې دینه مخکې دنیا کې چې ته کارخانه نه ولګیدل د شیشو د لوخو بلکې د پیتلو د لوخو پکې مو پرستو براشي چې هغه او قدور الراسيات داسې دی ګونه چې هغه با یو پوره کله مړودور غټ دی ګونه او هغه ظاهره ده چې په کومه طریقه باغه جوړیدل د ځړو نه یاد بل سنه ماده نه جوړو بلکې الله داوود عليه السلام ته هم تاسو ته براشي ان شاء الله روان دي سواد کې چې هغه ته الله چینه روانه کړې ده چې سي هغه بلګي ده الله ولا په لاس کې معجزه و داغه اوس پنه نرم کړې و نو زغره باغه جوړول داودی زغره مشهور وي دغه شان نور ظروف به هم جوړول کله نور لوخي به هم جوړول د اوس پنه د فولاد لوخي ناغي ته وی موږ لپاره چې بنگله پکار ده چې هغه بنگله پاس چت اوم داغي ده او شیشي کتم شیشي لاندې پکې وبرازي هغه ولا جو پیر یانو سره اوسم دستي بنگله تیار شو سیلونه د بلاکونه ولګېدل ټول د شیشې د برینا چت چې کوم د شیشې جوړ دی روز دا داغاله نور راځي کته وبو کې کستا خياري وګوري او برواني نور جل خاري کده کنه نو داغه پکې یو مقصدو مقصد بګی داو چې څنګه دا دې تن نه وځي کنه نو زه به اواز ورکم چې شیشې دا ګوري دا چې کته وګوري دې چې چا خدای کینه غوې د خود لاندې نو زه به وتم چې دا څنګه خدای له جستا د خود لاندې رب خو غني چې د خود لاندې او ګور هغه څه کته ښکاری تصویري کته ښکاری او ستاسو د خود لاندې کیږي کنه د چې معبودی ناغه څنګه د خود لاندې کیږي لیوریاها ملکها اعظم ملکها وسلطانا اعظم من سلطانها دغه مقصد بګی داو چې هغه ته داو خو چې ګور ما سره داسې بادشاہي چې ستاسو د بادشاہین هم ډیره مضبوطه ده او داسې سلطان دی چې ستاره سلطان نه غټه او الله ورکړې وغلا دا طاقت او بادشاہان یو بل ته دا قوتونه خې دي لپاره چې غي مرعوب کی کنه دا مرعوب کول په خاطر باندې دا سیز کو دا دوه وجې دي بس د دې دوه وجو په بنیاد هغه ته یو خلې سره خوده کې یو درېمو وجو هم ده او هغه د نقطې په شکل کې معلومیږي چې دې ته وي داخله شه بنگلې ته خو زنانه است ګورې بار مگر زرا ګرځه د سړي لپاره کور دی یا ګور دی بل ځای خو نشته او خلې سره نن وزیر اگر چا ویلی چې د بار ګرځي راګرځي رسړو په میانس کې ادخل صح نو فلم مارات هو کله چې دی ولیدا نو حسبته لجته ګمانې په وګو د چپې دو بو وکشفت عن ساقها او بربند اکړه پندې خپل اوچته اکړه جامه د پندې نه قال نو سليمان عليه السلام وتول انه صرح یقینا دا یو داسې بنگلا دا ممرد من قواریر چې مینه جوړ شوې ده د شیشو نه ممرد مرد وی اصل کې مین ده امرد هغه لګته وی چې دا هغه په مخ لاګیر نه راغلی کنه نو مرد اصل کې وی مینوالی ته خوایا ده او مرید سرکش ته ولي وی ځکه د نصیحت خبره په هغه خوېږي ورمنګي کنه هغه ته مرید وی ایو مرید دی هغه بیا د اراده نه دی هغه د بل باب نه دی اده مرد نه دی ممردون ونه جوړ کړی شوی د مینه من قواریر قواریر د قاروره دون جمع د قاروره شیشه ته وی کنه د شیشو نه جوړه ده نو دا تا تخکاری خو بره فرق کته فرش دین جو هغه پوه شو پیکا شو کنه معنا ډیر سوچ بکې په یو خبره کې به سوچای کې کار مکه وګوره تا او دغه اوچت کړو تورم نه پوی دی چې دا کته شیشه ده ناغیر لگه دن آغا پوشوه چی مال تنبی راک را اگور آغا دی کتن ورخ کاری او دا دیخو مونگ بندگی کولا نو قالت ربی نیز ولم نفسی اصل خبر دا باقی دا چه سلیمان علیہ السلام آغی سر وعده کرده دی او که نده کرده قرآن کریم دا به مقصد خبری می زکر کردی البته ما فسیرینو زکر کردی چه نکای و سر اوکو او به وده کور بناسته او دا غی بادشایی خپل بادشایی سر زم کرده او هر میاش که به یو زل دا غی ملاقات لته زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله لیکلی دی زکه داغه غنی خزی وی نو داغه میاش کې یو نمبر راته نو سليمان عليه السلام بتوالته او خپل کور ته دن نکړو داغه بادشاہی خپل بادشاہی کې زم کړه کنه نو بازی کسان بیا وی یره د خزی بادشاہی ثابت شو کنه نو ثابت هم شو خدول هم شو ثابت شو او سليمان عليه السلام هغه بیا ته ننوزه واست نکای په یو تړه داغه بادشاہ خپل بادشاہ کې زم کړه زنانو کوم ځای بادشاہ راغله دا کور منیټری چوکې نه دالو خبره ده دا کور ده پاله ده ځکه حدیث کې راځي لن يفلح قوم ولو امرهم امرا هغه قوم به چرې کامیاب نشي چې خپل کار خدي ته وسپاري نن تبای نه راغلي دي دلاسه تا کور کې یو خو د کور مسلې دي دا خپلی پخلی دي د نور څه دي اخو ټیک د زنانه د کور مشره د وړو حفاظت تربیته غار څه بقې د غې زموري د خاوند د مال حفاظت بقې د خپل ځان حفاظت بقې ځکه تاسو ته مخکې ما ویلو چې لومبه قسم زنانه نیکانې زنانه فصالحات او قانطات دا په تابعداري د خاوند دا حکم منون کې به په جایز کار کې ناروا و کنه جایز کې نا خو نیکه خزي داغه خوشان داله بیا چې هغه د کور حفاظت کې لکه څنګه چې حدیث کې راځي المرأة راعية في بيت زوجها خزه چې دا شپنکې ده د خپل خاون په کور کې لکه څنګه چې شپنکې د خپل ګړو بيزو حفاظت کوي نو دا بدغه شان د خپل اولاد او د بچو حفاظت او تربيت کوي کنه خدای نه علاوه هغه کارونه چې هغه د سړوري کنه لکه د ورکو راکړو مسلې شي دا سړوت وسپارلې شي وي خزه ګوري ولي نه ده خزه د یو فقی په نسبانه سلور واړه فقیر ته یادوم ک فقہ حنفی دا او ک شافعی دا او ک مالکی دا او ک حنبلی دا داغي په نس خزه ولی نه شي کېده مور لور نشي ورکولې نه داغي دا اختیار څه چې وری کی دا د پلار اختیار دی نه چې پلار نشته مثلا بیا د پلار پلار دی اته جدي صحیح وي د مور پلار نه اته وته دی انا سب کم ناراضي نه چې هغه نشته نه به د دې سړي رور دی خپل نو چې رور هم نشته نه به د رور زوی دی دا اصل نسب دی اولیاء دادی ګوري خان نو دا اول نه خپلار دی چې پلار نه بیا مشرور دی چې مشرور نه هغه پسې بیا بل نه چې رونه نشته نه بیا تر دی نو چې تر نشته نه بیا تر زوی دی دا اولیاء ترتیب دی ته اولیاء پیژنې مور وی ورکا مور دا څو کړه مور دا څو کړه دا غنه چې کوم پسادونه نه جوړ دي نه تو ګوره ولې سړی خو نظر ډیر لري پوری کنه دا خزي خو هغه شانتي نظر نه کنه د دې وجه نه بیا چې ګوري کورونه زمونږ ټول روان دي نن خو چې سمره د جوړ ټول خبرې دي نو خو د خلکو سپارلې دي خان د جوړ ټول خبرې وګوره کوي د نن اب هغه دغه کوي او ټولې مسلې باغه حل کوي کده جینې الګ د پاره جینې کتلې او کټیک دوري ګوري دانه وایو نبی له سلام با عائشه رضی الله عنها لګلا چې کله یو زنانه به کوله ویته وګوره چې څنګه د شکل کې څنګه د اخلاقو کې څنګه ده کنه حدیث کې راځي زنانه دې د پاره لګلې شي خو دې د پاره نه چې هغه خبرې پخې یو کچ کوي اب صرف حال وي چې دغه شانتي د ولې سره خو بخپله نشي تلې کنه خزه بزي زنانه زي خو باقي د ورکو راکو مسلې نن سبا پلار به وی دغه نه ورکوم مور به وی ورکوم او چلیږي پازه به ددی چلیږي پازه به ددی چلیږي دغه باندې چلیږي بیا چې کومه مسلې نن جوړې دي نو تو ګوره د خپل ماحول ته معاشري ته دا خو الحمدلله لاسنه سره نظام زمونږ په دې ملک کې چې د مسلمانانو ملک بیا خصوصا د پښتنو علاقې دي خاندانی نظام شته بار ملکونو کې ګوره سیستم بالکل ختم شوی دی خصوصا یورپی ممالکو کې په جړه جاړي خاندانی نظام سیستم بالکل ختم هلته دانش چې دا پلار دی دا رور دی دا خور دا مور دا اتل سوکالو جسنګ الک یا جینې شوا د خپل اختیار مالک شه نه پلار وته سویل شي نو ضرور سویل شي چې سکه نو کوي با دا خزي عقل کم دی کی بیا ته نن ګور هغه بیره روي دا چې د حد نه سی واچ په یو ملک کې د نن نه بیزل سکال مخ کې 95% پیداوار د زنای 95% اوس خو بار هغه بره وي په 100 کې به 102 102% بوز د زینای دا څه حالات دي نو دا اولی خاندان نظام ختم دی چې کله سړی لګ مشر شي کنه او د خپل کار کسب نوځي کنه نو بیروزګاری لاوس وته لګي ټیک د ملکونو مالدار دي پیسې ول ورکی خو دا اولډ مین اولډ وومن د پاره ځان له مون دي پای کې دا مشرانی بس او غیر پاره کسان حکومت ساتلې دي غیو ته ډوډۍ موډې دي راګ دي چې بیمار شي ګولې مولې ول ورکی نور څوک پرسانې حال نه ني نزويش ته چراشي ولا بلکه دا خو پریده دومره افرا تفری جوړه دومره افرا تفری چې جنه خو د کور وته ساره غيو سره وو ما خامشه دغه نړه تور شنو بل سره وو بل سره وو پته نه لګي چې هغه سوره قتل نو چې کوم کلو کې ماشوم پیدا شي نو سمدستي هغه هغه زیته ولګي چې کوم دارو لیتام وته وي کنه التا غړو کې لویږي بیا حکومت داغه پرورش کوي سبال هغه خپل مورم نه بيجن چې دا زما مور و داوم نه بيجن چې دا مې خور و چې یو معاشره دی زلول سی اوس هغه په جړه جاړي چې زموږ خاندانی نظام ختم شوی دی ارسه ختم شوی دی سی واده بعضی زیون نه چې د بغوټونو کې وپاتې او هغه وی چې دا به راشي خو نشي راتلی ختم شو دی نه او دلته مرور او دغه بهر بهر روي دی نه شروع شي ښه چې کله د سړی نه خبره هوته خزه تلاړه نو په هغه جوز د کور نه خیر او برکت ختم شو ځکه امیر د کور دا سړی رجال او قوامون علی النساء او چې کله زنانو ته وسپارل شو نو سبا ختمي دا غلط استدلالات په ولي کوي دلته کوم ځای لاشته چې سليمان عليه السلام هغه ته بیا وی چې دته بادشاہي کوه او بادشاہي غي کوله اسوک وای چان بيبي بادشاہي نه کوله پلان کې بادشاہي نه کوله ډینګې نه کوله وای اول نه خو چې کوله نو ولي لازم شريعت حکم شي وي کی خو کړیم د نو لیک تاریخ راواله کني زبره ته خو امراشد هندستان ټول تاریخونه ما سره برادری چې څه چلو شو بیا اخیری حال دا نظم بل سوکرا بل چا چلو ولا او هغه بدنامه خزه لاړه بیره دنیا نه بیا څه چلو شو چې دا غي کم هغه په تاریخ کې لیکلي دي نو بیا وګون لګوتي وړي چې څه کول بیا دا اخیری نتیجه څه شو خرابه دا سوخیار او دا سو دا ټیک دا نه وځي زنانو کې بوخیاري نه شپکه عائشه رضی الله تعالی عنها دا وګوره الله ولکم علم ورکړل دي دا څه بنوري می خدا چې تفی هزار اکی پزور کیو زنانې کوم دا غي خپل زیاده ګوري د کوجر چې الله انبیا اي زنانو کې نه دی راليږي بخیر خی مونږ د څوک د جمهور امت اتفاق دی چې خزه نبی نه شي کېده رسول نه شي کېده ولی تاغیر مبنا په پرده د تسطر ده اکور نه است ده د سړو مینس کې دعوت کار یو خو بل خو ګرځیدل دا سړی کولی شي بل غیر سره خپلې بیماری اړه شروع دي ایا وخت دور داسې وو مونږ اول ته کسانو خبر وکړه چې پلان کې رااله او پلان کې ځای کې ودرې ده تقریر شروع کو بیان یې کو ولې په کې مشروع دي نو ته پدې کې په خپل حال شروع شنو ترکته پورې زولړلې شو اے خدا زینو کنه جو خلکو بیا مسله نه جوړه کوي پلان کې ځای کې چل شو او هغه د مخ کې نه ابتدا نه شیز نو دغه کړې او دغه خپل پیریډ پوره شو چې پوره شو د زنانو سره خو بلا مرزونه خپل سیزونه لګېدلې دي دغه مبنا په تصور ده ادمو آی چې غني دا موږ د قران او سنت غني د زنانو حق حق ول ورکی دا ډېر قیمتي ده زنانه ډېر قیمتي ده دا د مور په شکل کې قیمتي ده دا د خزي په شکل کې قیمتي ده دا د لور په شکل کې قیمتي ده دومره قیمتي چې دا غیر هغه په هربونو کربونو دا غیر دا غیر نه معقوله دا خزي خو ټول وی عصمت ته او چې تاته کله بازاري بکاو مال جوړ کو کنه دای قیمت ته کتر ورلو دا یو څه حیثیت پاتل شي کم مال چې دیم نمبر شي دای قیمت کته شي کبر شي کته کیږي اجه بیا تا سکنډ هینډ شي نه چې ټړ هینډ شي نه چې فور هینډ شي چې اخو ځین نه بیا خط ختم دي دغه مثال د ملغله لري چې څومره قیمتي کانه ده نو خلک په سيزونو کې ځان سره پټ ساتي دا څوک نه وي چې دا د بد کړی دی وي خې کړی دی قیمتي دی ولې کډوله موله په لګي د دې هغه چمک دمک ختميږي او بیا د دې قیمت راغورځي هر قیمتي شی خلک بن ساتي نو خزه خوري قیمتي ده ګوره دا ډېر لوی قیمت ده لیکن دا غي چې کوم حدود شو قران او سنت مقرره کړی دی حدود کې به تنه نو بیا دغه آزادۍ نه چې کوم مسلې نن جوړې دي کنه نو بیا په خاريو کې تاسو سنو کې تاسو ګرځي را ګرځي زموږ خود باندو د کلو ماحول الحمدلله نو دلته ډېر گزاره صحیح ده سړی چې بیا رانو ځي کنه د خپل کلی ته او بارو ګرځي لګون ته نو تاسو به د خپل کلی او جماعت کاری جماعت ته ولی هلته کې دوره به راه روي شروع ده دومره خطرناک حالات شوړو مسلمانانو ملکونو یا دومخه کافر خو پرې لای خو تلې عمر کې خو مسلمان چې ځان ته وي دغه ملکونو کې نو ګرځي نو ډېر به راه روي ده او دا هغه په دبر نه هم دغه کیږي چې اجازه ته ورو ورکړل نو یې غلط استدلالات مکوې د قران او د سنت نه مونږ ته د قران تفسیر کې د حدیث نه مونږ ته د قران تفسیر کې د صحابو نه مونږ ته د قران تفسیر کې د تابعین نه او یا د دین د مشهور امامانو نه چې غي په دین پوهیدل فاخیدار چې تر ما کمان خبرې مونږ له پلان کې دا وي ډینګ سکالر دا وي سکالر سي سکالر هغه دی چې هغه خص کې ډرینګ کوي دا هغه څه هيتي قران او سنت نه دی ویلو دا غي نه دی خبر صرف ترجمه مرجمه کتلې دی یاد انګلیش دغه کتلې دا غنه یو لوی علامه جوړ شو او بیا خلک هغه مخه ته پیش کی چې هغه اجازه تور کوه هغه کد وزر اور کی الله نه دی ور کړی دا الله رسول نه دی ور کړی دا الله کتاب کې بیا دا خلک تحریفونه کوي ښه د دین ځان ساته نن د جدید رڼا والا روان دي ماډریټ اسلام والا او غي شه ډیر رواني خرابې وي وای موږ تباغه تفسیر د قران معتبر چې نبی له سلام کړی کني د دین مشهور تفاسیر شته علما شته موږ به دا غي نه زده کوو او هغه په وجر دین حفاظت تر اوسه شوې په دې سوار له سو کال کې ستاله دی ماډریټ والا نه بار صورت الله غي له پو ورکړې و ناغه وی قال تغوی ربی انی ظلمت نفسی رب زما یقینا ما ظلم کړلې په خپل ځان باندې چې شرک مې کاو تر اوسه او پو یا نو ما او اسلمت مع سلیمان او اسلام میرا وړو تابع شوم ملګرتیا د سلیمان علیہ السلام کې لله الله تا خاص الله ته بل چاته نه واسلمت او گردن نهاد شوم غاړه مې کې خورا ما سلیمان په تابعدارې د سلیمان علیہ السلام کې لله خاص الله رب العالمین چې رب دې د ټول مخلوقات ایمان تراله مسلمان شو موحد شو دا واقعه دې پورې ختم شو اغه درې واقعه شروع کیږي لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا بیا او ته ګوره قال سليمان عليه السلام اول نكروا لها عرشها ناشنا کې دیتا تخت دوي ننظرو مونږ ګورو اته تدي چې آیا دالار مومي ام تکونو من الذين لا يهتدون یا ککیږي دا کسانو نه چې لار نه مومي فلما جاءت نو کله چې دا راغله قیل اویلی شو دیتا اها کذا عرشک آیا دا شانته دی تختا قالت نو دی اویل کانه هو گویا کې دا هو هغه دی ووتین العلم من قبلها اور اکڑی شیو ومونگ تا پویا مخی دا دینا وکننا مسلمین ومونگ ارادا لرون کی دا اسلام یا وکننا مسلمین و شمونگ تابدار وسو وسوط دها او بنکڑی و دیل را دا عبادت دا اللانا ما کانت تابد من دون اللہ اغا چاچ ودا چی بندگی کول داغی بید اللانا یو مانا زیم مانا وسوط دها او بنک دیلا سلیمان علیہ السلام یا اللہ ما کانت تعبد من دون اللہ دا بندگی داغ چانا چی ودا چی بندگی کول داغی بیدا اللہ نا بندگ لدا انہا کانت من قوم کافرین یقیناً ودا دا قوم کافرنا قیل لها اویل شدیتا او دخول صرحا داخل شا بنگلیتا فلما رأت ہو کلچی دی اولی داغ بنگلا حسبت ہو لجتاً گمان پیو کو د غلی دو بو و کشفت ان ساقی ها او جت اکلا جامع دا پندوخ بلونا قالن سلیمان علیہ السلام وردو ویل انہو سرحن یقیناً داخو یو دا سی بنگلا دا ممرد من قواری را چی مینہ جوڑا شوی دا دشی شونا قالت نو دیوی ربی رب زما انی ظلم تو نفسی یقیناً ما ظلم کرده پزان خپل و اسلم تو ما سلیمان او غاره مې کې خدا په تابعدارې د سليمان عليه السلام کې لله خاص الله تعالی رب العالمین چې رب دې د ټول مخلوقات